呀，天上。 Brenda ma dziecko, ja mam kartkę i papier. I to nie tag life, choć poznałem się ze strachem. To my life, żaden high life, zawsze ze smakiem. Gdy radość mówi bye bye, ja płaczę na papier. Gdzieś na bakier ze szczęściem, pod rękę z radością. Sam nie wiem jak to potrafię, życia klakier. Głupi, naiwny, draczny dziwak. Chwilę łapię, gdy piszę chcę, styl to kursywa. Ktoś powiedział mi, masz w oczach iskry. Trik iluzjonisty, to twój ogień w nich błyszczy. Ludzie w lustrze ich osobowości się przeglądam. Chociaż się bronię, by w gości prosić ich do środka. Dni zegarek kradnie jak Kasia z non-stop. Zabiera ile popadnie, wzrok traci ostrość. Noc, dzień, słońce, latarnie. Jeszcze tyle przede mną, a nikt nie zrobi tego za mnie. Bo jeśli nie ja, to kto? Brenda ma dziecko i nie ma czasu. Taki już los, masz słów zasób. Pokłady emocji, wciąż brak czasu. I ciągle w opcji, sam nad kartką, jeden z pariasów. Mały Hijo del Sol, dziecko słońca. Złapałem promień i pędzę prosto do niej. Na górze Parna znam ławkę i fajnie patrzy się na świat z nią, wiedząc, że to już na zawsze. Moleskiny, pióra, flamki, taka karma. Kartki, słowa, pamięć, porażki, walka. Cóż, to dziwna rzecz, ta pełna głowa. Sumienie, serce, świadomość, niezgoda, by czegoś żałować. Zgubieni w słowach, w ich braku źródło strachu. Jak Don z La Manchy, przede mną tysiąc wiatraków. Daj mi siłę, wiesz, że ruszę prosto na nie. Za dużo mogę wygrać, nikt nie zrobi tego za mnie. I pij dalej diable z okna na zdrowie. Siedź tam sam, dzisiaj nic ci nie powiem. Sieci nie kuś, bo anioł zejdzie z pleców. A nocą dzisiaj nie przed tobą będę się rozliczać. Stary, nie ma szans, bym stracił motywację. Bo głowę mam wysoko, jeśli wiem, że mam rację. Marzenia wciąż je mam, wciąż się boję, bo to magia. Chcesz, masz, zabija to pokorę. Ziemię przemierzam, bo są niemal bez strachu. Szukam, zwiedzam, prosto w twarz mówię światu. Mały książę w zbitym ciele śpi słodko. Pojawia się czasem i daje idealizm zwrotkom. Czasem uczucia dają uwieść się plotkom. A czyste serce zatrute jadem wpada w popłoch. Ciągły wyścig to nie dla mnie. Ja mam cel i nikt nie zrobi tego za mnie. Nie zrobi tego za mnie. Nie zrobi tego za mnie. Nie zrobi tego za mnie.